Nowa płyta Arcade Fire już za 7 tygodni, a dziś zapowiedź tego wydawnictwa właśnie o takim tytule. Nowa płyta Everything Now. Dziś wielokrotnie do usłyszenia właśnie ten fantastyczny kanadyjski zespół Arcade Fire. Do usłyszenia między innymi po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Ja przypomnę jednocześnie, jeśli chodzi o listę przebojów, że właśnie piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania na listę, a więc poszerza się grono tych, na których to warto oddać swoje głosy. Polecamy i zapraszamy, a dziś rzeczywiście wielokrotnie będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Tymczasem 9 po czwartej to też nasza piosenka dnia z tego tygodnia. Sznurowadła. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna, boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plem. kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Zrozczulonymi butami. Tego tygodnia na budziku 13 minut po godzinie 4. To już za chwileczkę tak podglądam. No niektórzy na pozycji spalonej już przed czasem nadesłali sygnały. No jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Dla wyrównania szans przypomnijmy adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę SMS-ową, a zatem kolejno. budzik@polskieradio.pl. Mamy to. 2 2 7 3. I owszem, no jeszcze 7 1 3 3 5. No to chyba już wszyscy gotowi do czwartkowych czynności korespondencyjnych, rozgrzewkowych. A zatem 13 po 4 w czwartek. 3 szybkie. Są emocje. Ciach, ciach. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, głupstw nie zgubić się znów. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko ja. Nie zgubić się znów. 17 minut po godzinie 4. Już po wszystkiemu i po zamiatadę trzej panowie dziś nie dali szansy pozostałym i panom i paniom, no ale jeszcze jutro będzie okazja do tego, by poprawić wynik. No to na przykład uwaga do pana Tomka z Ropczyc, który jako pierwszy w tym tygodniu po raz drugi zgłosił się telefonicznie. 11 stopni na trasie z Krakowa do tych Tychów. No a jako, że drugi raz w tym tygodniu, no to mamy dublecik, a jutro będzie okazja do poprawki. Węgiel, koks i Lofix. To dziś na paca to 8 ton koksu, a ten Lofix, no tak, tak, ten Lofix, tak. Panie Tomku, serdecznie gratulujemy. Patelnia jako pierwsza dziś telefonicznie. SMS-owo dziś z drogi do pracy Stęczynka 8,5 stopnia i zapowiada się piękny dzień na chwilkę przed wschodem słońca. Dosłownie ostatnie sekundy przed. Pan Grzegorz jako pierwszy dziś SMS-owo zgłosił swoją obudność również za kółka. No i jeszcze mailowo z uszanowaniem pan Sławomir składa najlepsze życzenia w związku z zapowiadającym się dniem deszczowym, choć jeszcze nie mokro. W Gdyni liczymy 57 Fahrenheitów, a ptacy już śpiewają, psy szczekają. Karawana jedzie dalej. Pan Sławek dziś jako pierwszy mailowo z podpowiedziami dotyczącymi dzisiejszej piosenki rozbudzającej. Takiej też i bym powiedział pieśni okolicznościowej. No to do tego tematu jeszcze będziemy wracać już za nieco ponad godzinę. Pierwsza część dzisiejszego spotkania z alfabetem tym muzycznym, z częścią kalendarza, kiedy to będziemy wspominać artystów czy wydarzenia związane właśnie z 8 dniem czerwca. No to mamy budzikowe grono korespondentów. To na dzień dobry. Choć zachęcam pozostałych państwa. Mailowe, telefoniczne, SMS-owe sygnały, również te zagraniczne. Wczoraj sporo sygnałów po godzinie 5 napłynęło. Nie zdążyliśmy w sumie sprawdzić listy obecności w całości, więc jeśli państwo zaczną troszeczkę wcześniej podsyłać te znaki, sygnały z drugiej strony radioodbiornika, będzie nam bardzo miło i myślę, że dziś powinniśmy już zdążyć w całości. No to czwartkowe dzień dobry, już za chwileczkę powitanie nowego dnia, w dalszej części oczywiście prognoza pogody, będzie budzikowy alfabet i mam nadzieję sygnały te krajowe i zagraniczne. Wszystko poukładane jak w budziku, no nie powiem, że w szwajcarskim, ale niech będzie. 19 minut po godzinie 4, teraz Miłosz i Nosowska. Znowu udajesz, że śpisz. Próbuję poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy jej nikt, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości pada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jest ruch, chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie. Ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, tramwaje i gwiazdy. No tramwaje to już tak powolutku, powolutku leniwie, a gwiazdy jeszcze, jeszcze, jeszcze. I do zobaczenia także ta największa z łysych. Na 22 minuty po godzinie 4, to my już właściwie rozpoczynamy nowy dzień, już po wschodzie słońca. Ten najpiękniejszy czas, no jeszcze dwa tygodnie, kiedy to będzie przybywało, co prawda te 2-3 minutki jeszcze z jednej, z drugiej strony dnia przybędzie, no ale to już mówimy, że absolutnie jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. Potrwa prawie 17 godzin, bo słońce zajdzie przed 21. Dziś imieniny Marii, Maksyma, Wilhelma i tak jak wczoraj mówiliśmy i słuchacz przypomniał o tej takiej przepowiedni czy ludowej mądrości dotyczącej prognozy pogody tej lokalnej, bo dziś Medarda właśnie. No to odliczamy te kilkadziesiąt dni, jaka pogoda się utrzyma do, zdaje się, połowy lipca, jeśli dobrze pamiętam. No to niech będzie, że będziemy także obserwować to, co dzieje się właśnie dziś, między innymi w imieniny Medarda. 159 dzień tego roku przed nami, czwartek, 8 czerwca. Dzień dobry Państwu. Powiedz to róży, szpaku powiadam szpaka. Ogary szczekaj ci ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplejczak, na żółtych nogach stojąc. Mrówko powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Różo, powiedz to róży, szpaku powiadam szpaka. Ogary szczekaj cię ogarą, jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplajczak, na żółtych nogach stojąc. Mrówko powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie. Potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas stanie jeszcze. Do akompaniamentu z fortepianem, bo i spoglądam w skrzynkę mailową i Państwo tanecznie, i niektórzy z delegacji, niektórzy z zakółka, jeszcze niektórzy spod kołderki przy śniadaniu, przy porannej toalecie. No, jest wyzwanie, by z samego rana zgłosić swoją obudność właśnie z różnych miejsc, gdzie Państwo właśnie teraz o wschodzie słońca. No, a my nim na dobre rozkręci się nowy dzień, przypominamy sobie trzy wydarzenia z historii. tak wspominamy Christiana Huygensa, holenderskiego fizyka, astronoma i matematyka, prekursora falowej teorii światła, autora pierwszego podręcznika rachunku prawdopodobieństwa. Wspominamy go także jako twórcę zechara wagadłowego. On to właśnie stworzył pierwszy prawdziwie skonstruowany zresztą przez siebie zegar wahadłowy, a wspominamy Christiana Huygensa w 322. rocznicę śmierci. 141 lat temu zmarła George Sand, francuska pisarka, przedstawicielka romantyzmu, autorka powieści o problematyce obyczajowej emancypacji kobiet. Zresztą była też przyjaciółką Fryderyka Chopina. Zmarła w 1876 roku. No i jeszcze jedna data: w 1949 opublikowano rok 1984, rzecz jasna, George'a Orwella. Wspominamy także tę datę, oczywiście, i również to wielkie dzieło. Zachęcając już nie do sięgnięcia po opracowanie, bo to ponoć popularne teraz w związku z zaliczeniami w szkole, o tym też mówiliśmy w ciągu ostatnich dni, ale by sięgnąć po oryginał, jakże aktualny, także w 2017 roku. No to króciusieńko trzy daty z kalendarza. Wspomnienie pozostałych, czy artystów, czy wybitnych postaci ze świata, nie tylko muzyki. Już za niecałą godzinę będzie także okazja do tego, by sprawdzić swoją pamięć, bo i ostatnio została mi zwrócona uwaga właśnie, że to taka powtórka z historii, powtórką ze swej, czy sprawdzianem ze swojej pamięci. No to będzie okazja za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody i prognoza na dziś. Rzeczywiście, zamiast Krystian, to mógłby on mieć na imię Zegariusz, albo raczej Zachariusz. No nieważne. Minęła 4:30. To nas interesuje i to ważne, prognoza pogody, bo pan synoptyk w pierwszym zdaniu daje chłodne powietrze polarnomorskie napływające z zachodu. No i rzeczywiście te 11-12 stopni za oknem na Myśliwieckiej, ale zapowiada się piękny, słoneczny, no nie powiem, że upalny, ale na pewno ciepły dzień. Ma być pogodnie, tylko miejscami będzie się chmurzyć, na krańcach północnych może przelotnie padać, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, lokalnie porywisty, zachodni i północno-zachodni, a ciśnięcie, a tu poeta, pan synoptyk, uwaga, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. No to taka sobie zwykła proza, ale uwaga, ciśnienie będzie ulegało niewielkim wahaniom z tendencją wzrostową. No to tylko człowiek wcześniej obudzony może takie rzeczy wyskrobać. Ale chwalimy pana synoptyka, chwalimy za taką inwencję, za twórczość, że ho, ho. Temperature dziś od 18 stopni na wybrzeżu, w centrum 20-21, najwyższa temperatura na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku do 23. No jeszcze brak słów o tej porze. Jeszcze podglądam skrzynkę SMS-ową. No jeszcze po pierwszej nutce nie pojawiła się żadna odpowiedź. No mówię przecież, że brak słów. No. Ale mam nadzieję, że pojawią się te sygnały dotyczące tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No też można by powiedzieć z różnych epok, więc jednak wpisują się te trzy nagrania w ten nasz nurt budzikowego alfabetu. 71335 w tej sprawie, zachęcam do korespondencji, pierwsze nagranie już za nami, kto się wsłuchiwał, być może gdzieś doszukiwał się już czegoś, co może łączyć z drugim i trzecim nagraniem, no to na pozycji wygranej, choć przyznam szczerze, że w sumie z tych dwóch kolejnych, które za chwileczkę, drugiego i trzeciego nagrania, też można wywnioskować, co łączy nie tylko te dwa, ale trzy w sumie nagrania. 71335 SMS-owo, krótko i na temat, w tejże właśnie sprawie

zielone usta mnie całują. Paleją, paleją, paleją i dobrze, i dobrze, i dobrze jest. Paleją, paleją, paleją i dobrze jest. Zielone usta mnie całują. Fantastyczne odpowiedzi. Bardzo dziękuję za nie właśnie i są już prawidłowe i są te łączniki, spajniki. Na dzień dobry dziś pan Krzysztof z Wrocławia nie dał szansy innym. Dziś trzy piosenki łączą część ciała z Wrocławia, gdzie plus 9 i nie pada. Pan Kamil także o tym, że wspólnym mianownikiem są części twarzy, ewentualnie anatomia twarzy. Bardzo dobrze, skrupulatnie wyliczone. I to oczywiście honorujemy, bo to taka szczegółowa odpowiedź. Najpierw oko, potem nosa, na trzecie zgaduję, będą usta. No i fantastycznie, po drugiej nutce, przed trzecią jeszcze pani Beata z Nowego Sącza fantastycznie się wykazała. Po drugiej nutce także występują części ciała, spróbował prawidłowo pan Michał z miasta nad jeziorem ze Zbąszynia. Bardzo dziękuję. A strzela, chodzi o człowieka, to pan Michał dodawał jeszcze. Części ciała, chodzi o głowę bądź twarz, to już po trzeciej nutce. Pan Michał jeszcze skrupulatnie, jeszcze jedna odpowiedź niepodpisana, ale też prawidłowa, części ciała. No, bardzo serdecznie gratuluję. Wydawało mi się, że tak po pierwszej nutce może być nie za zbytnio, nie za łatwo, ale druga i trzecia już nie pozostawiła wątpliwości. 4:44. Fantastycznie państwu dziękujemy za prawidłowe odpowiedzi. Jeszcze wyróżnienie pozostało, a wcześniej dla uściślenia Power of Trinity i Oko, Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk. Prosto w nos, no i przed chwileczką Republika, zielone usta, więc oko, nos, usta. Tak sobie pomyślałem przy porannej toalecie, bo często panie podsyłają właśnie sygnał obecności właśnie przy, jak to określa jedna z pań, przy porannym malunku, czy przy, już bardziej tak remontowo-budowlanie brzmi, przy tapetowaniu. No ale jakkolwiek to części ciała, części twarzy dziś są, były wspólnym mianownikiem. A na wyróżnienie pan Jerzy zasłużył sobie, nie wiem jak to połączył, ale jednak coś tam zadzwoniło. Przytulne siedlisko, lazurowe niebo, nieodkryte tajemnice. No jakże fantastycznie, oko, nos, usta. No tak, tak, nie, to się łączy, to oczywiście, to tak, to jak najbardziej, to tak. Że 4:44 minęła, to już mówiłem. Nie mówiłem? Mówiłem. Mówiłem, nie mówiłem, mówiłem, nie mówiłem. No to teraz już nieważne, bo za 15:05. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości. Już na miłość czas. naszych wozów przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Jak sen. Będzie to z dedykacją dla wszystkich pań, które to właśnie wcześniej wspomniałem przy malunku czy przy tapetowaniu. Pastelowe, dziś po prostu pastelowe i wersja tego nagrania w wykonaniu zespołu Strachy na Lachy. Za 11:05 zmysły, oko, nos, smak. Pozdrawiam z rana przedwyjazdowo jeszcze nasza słuchaczka, nasz wierny słuchacz. Bardzo pięknie dziękujemy za te fantastyczne odpowiedzi. No nie, no tak to nie może być. No pani Agnieszko, pani mężu, pani Agnieszki, panu mężowi, mężu. Pani Agnieszka informuje, że obudziła się, wstała, pokłóciła się z mężem, wyszedł z domu, nastawiłam garnek bez mleka, dom stoi cały, więc no nie jest źle. No nie, no panu mężu, panu, miejmy nadzieję, że po jakieś róże, po kwiatki, nie wiem co to jaki to symbol teraz, to już, ale może miejmy nadzieję, że to szybciusieńko się wyjaśni, pan mąż właśnie w tej sprawie wyszedł, zaraz wróci w ważnej sprawie rodzinnej. Pan Tomasz Pastelowo jest z nami, bardzo dziękujemy, z okolicy Lublina, pani Agata, z bliskich okolic Lublina, nawet to tak szczegółowo, no to już wiemy dokładnie, gdzie dokładnie. 47 Fahrenheitów, brak deszczu, senny, jakiś taki smutny dzień się zapowiada, to od pani Agaty. Pani Bożena samego rana również jest z nami, podsyła dobre fluidy, tak to nazwijmy. U pana synoptaka z umiejętnością tańca to, dopytuje pani Ola z Piątki, może nie być lekko z ziewaniem ze słonecznego już początku dnia w drodze do pracy do Wrocławia. Nasza wierna słuchaczka, bardzo dziękujemy. Pan Kanapka z Poznania też jest z nami, pochwali się, wczoraj wieczorem przebiegł 11 kilometrów w tempie 5:15. O właśnie, i o taką mobilizację nam chodzi, bo już za chwilę będzie nam się wiosna chyliła ku końcowi, a przypomnę, że wiosną chcielibyśmy państwa jakoś tak by jeden drugiego słuchacza namawiał do porannej rozgrzewki. I właśnie te 5:15 w takim tempie pokonane 11 kilometrów pana Kanapki, to myślę, że to jest wyczyn. To jak nic. Brawo. Pani Beata o tym, że w Elblągu plus 9 jeszcze ładnie. Ja tam nie jestem zadowolona z temperatur. Są za wysokie. Nie miałabym nic, jakby odczuwalnie spadła. Po raz kolejny pani Beata podsyła właśnie takie zimowe pozdrowienia. A tak w ogóle to pytanie o te upały to już na stałe, czy znowu szykuje się ochłodzenie? To jeszcze w temacie, na temat pogody pani Anna. Pan Maciek potwierdza, właśnie to dyżurny, duży, budzikowy pies, potwierdza, że łąka nadal nieskoszona, że trawy wysokie i zanurzony w nich znika, to już wiemy. dodaje jeszcze pan Maciek, do łokci 8,5 w zawoi, to teraz. 52 w Fahrenheitach to od pana Andrzeja z Krakowa, a jak codziennie rowerkiem do pracy i to też zachęta, po drodze po truskawki to też zachęta i kefir i pączki, to już nie trzeba zachęcać. Stacja Sztum otwarta i pan Darek jak zwykle z nami od 4.20, za oknem 8 i zbyt mocny, zbyt południowy wiatr, i tak rzeczywiście taki odczuwalny, to ma pan rację. Pani Irena informuje, że w Mielnie księżyc świeci przez chmury, mocno pada i pechowe 13 dzisiaj. No proszę, w Kielcach 45, w Fahrenheitach to będzie jakoś tak z ułamkami koło 7 stopni. Trochę chmur, to donosił z Kielc nasz wierny słuchacz, dodając: nie wiesz nigdy, kobiecie. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba pan Mateusz. Pan Zdzisław z Łodzi, jak dziś, także informuje, że zero chmur w Łodzi, więc można rowerkiem do pracy. Proszę bardzo, i to jest zachęta. I plus 8, i to też zachęca. I pan Tadeusz z Wałbrzucha daje, że wieje i 47 też w Fahrenheitach. Pan Adam z małżonką prosi o kolejny utwór do tańca. Pan Grzegorz z Wałbrzucha dodaje plus 8. Pan Karol, licealista, też jest z nami na pokładzie. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Radomia, o dziwo, gdzie za oknem 11 plusów bez dodatków. No i dziś do przebiegnięcia siódemka z dodatkami. 7 kilometrów w tempie 5,45, do tego skipy 5 razy 30 sekund w tempie 4 na kilometr. No to już jest wyzwanie, schodzimy coraz bliżej 2 godzin 34, no jakoś tak poniżej 3 godzin w maratonie to by było, tak mi się wydaje, panie Piotrze. Pani Bożena z nami, bardzo serdecznie witamy, Suwały też na nas słuchu, jak mawia pan Wojtek, pani Beata, nie ta z Albatrosa podpowiada, co tam w kalendarzu muzycznym, Paulina, Hubert i Kluska, Dorotka, tym razem w powiększonym gronie, w drodze. To już taka zapowiedź, łącznik tego, co z zagranicą, bo po brzegi samochodu wyładowany na trasie Wrocław-Włoch, a dokładnie do Rimini, z zapakowanego po brzegi samochodu. Pozdrawiam państwa. No i to tak gładko, leciutko przejdziemy za chwileczkę do zagranicznej korespondencji. Na razie wybierzemy się nad morze. Gorące związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa, znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na kotru w kratkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Dopóki lato trwa, grzejewa słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa. Rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie. Gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość, spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponad sezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa i że gorących o obietnic dotrzyma. W kurtce i w czapce, gdy przyjdzie zima, będzie jak bałwan stał pod tym oknem. Na czułej strunie będzie grał jak rokrem. Bałtyk jest chłodnym morzem. Jeśli są Państwo ciekawi, co u naszych słuchaczy w różnych zakątkach świata, to zachęcam, bo mamy sygnał z Ostrawy, jest Korea Południowa, mamy Wilno na słuchu, są Seszele, Helsinki i podróż także nad ciepłe morza. To zachęcamy bardzo gorąco do tego, by pozostać z nami po godzinie 5. Więcej z tych sygnałów, gdzie cieplej, słonecznie i już w niektórych miejscach także pora lunchu. U nas na budziku za 2 minuty z niewielkim okładem będzie godzina 5. Welcome to my world and forget your name. Where is your weakness? Can't you see the past? Hold this burning rope always in your Trójka, Polskie Radio.